Je vous montre des objets, vous allez me dire comment ça s'appelle. Ik wijs u een voorwerp aan en u vertelt mij hoe het heet. Ik wijs u een voorwerp aan en u vertelt mij hoe het heet. La clé. Dit is een sleutel. Dit is een sleutel. Le verre. Dit is een glas. Dit is een glas. La montre. Dit is een horloge. Dit is een horloge. Les lunettes. Dit is een bril. Dit is een bril. Le téléphone. Dit is een telefoon. Dit is een telefoon. Le peigne. Dit is een kam. Dit is een kam. Les ciseaux. Dit is een schaar. Dit is een schaar. Le rasoir. Dit is een schiermes. Dit is een schiermes. L'enveloppe. Dit is een envelop. Dit is een envelop. Le crayon. Dit is een potlood. Dit is een potlood.